अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं जैसे बुलाते नहीं मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं भगवान आए। आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे कृष्ण दामोदरम राम नारायणम कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं Thank you. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं Thank you.

कृष्ण दामोदरम रामनारायण कभी ना कभी याद आएंगे उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जान जैसे बुलाते नहीं, मेरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर।